publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? No, ci panowie z Media, Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 25 lutego, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Dowiemy się, ile zarabiają prezesi, wiceprezesi, zarząd i dyrektorzy w NBP. Jest podpis prezydenta pod ustawą o jawności zarobków w Banku Centralnym. Jest wyrok dla byłego prezesa fabryki samochodów Honker. Usłyszał 1,5 roku więzienia w zawieszeniu za sprzedaż samochodów nigeryjskiej armii. Rosja utknęła w latach 60. technologicznie i mentalnie. To wnioski dziennikarzy jednej z tamtejszych gazet. Ustawa o jawności zarobków w Narodowym Banku Polskim już z podpisem prezydenta. Po zmianach dowiemy się, ile zarabiają prezes, wiceprezesi, członkowie zarządu i dyrektorzy pracujący w NBP. Nowelizacja zakłada też, że pensje dyrektorskie nie mogą przekroczyć 60% zarobków prezesa. Ustawa była reakcją na doniesienia o wynagrodzeniach współpracowniczek prezesa NBP Adama Glapińskiego. Według Gazety Wyborczej dwie z dyrektorek wraz z premiami i bonusami miały zarabiać około 65 tysięcy złotych miesięcznie. NBP zaprzeczał, nie podając jednak ich poborów, a jedynie średnią zarobków w banku. To nieco ponad 36 tysięcy złotych. Na początku lutego prezes NBP Adam Glapiński tak mówił dziennikarzom o ustawie. Jak państwo są zadowoleni, uzyskali co państwo chcieli, to ja też się cieszę. Natomiast to w pracy banku będzie duże zamieszanie. Spotkania z prezesem banku nie zmieniły poglądu prezydenta. Pan prezydent wielokrotnie także publicznie podkreślał, że Narodowy Bank Polski jest częścią administracji publicznej w Polsce i jako ta część administracji publicznej powinien być tak samo traktowany. Wyjaśniał rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Ustawa obejmuje też jawność wynagrodzeń kadry kierowniczej w NBP w latach 1995-2018. Karol Darmoros, Polskie Radio. 1,5 roku więzienia w zawieszeniu i 25 tysięcy złotych grzywny. To wyrok dla byłego prezesa fabryki samochodów Honker. Zbigniew T. nielegalnie sprzedawał samochody nigeryjskiej armii. Auta miały m.in. kuloodporne szyby i wieżyczki strzelnicze. Nie miał jednak pozwolenia na produkcję i sprzedaż pojazdów do celów wojskowych, wyjaśnia sędzia Sądu Rejonowego w Lublinie Danuta Zarek-Ligenza. Dlatego też sąd uznał, że oskarżony, mając na uwadze cały zebrany materiał dowodowy, sąd uznał, że oskarżony popełnił oba zarzucone mu czyny i złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Prokurator ten wniosek zaakceptował, nie wnosił żadnych sprzeciwów. Zbigniew T. dostał też 3-letni zakaz handlu technologiami o znaczeniu strategicznym dla państwa. Wyrok jest nieprawomocny. Tytuł Człowieka Roku dla premiera Mateusza Morawieckiego. Szef rządu odebrał wyróżnienie Gazety Polskiej za bezkompromisową walkę z mafiami wyłudzającymi VAT. Podczas gali w Filharmonii Narodowej w Warszawie nagrodzono też profesora Krzysztofa Szwagrzyka, profesora Ryszarda Legutkę i reżysera Patryka Wege. Gość honorowy gali, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, powiedział, że laureaci zrobili wiele na rzecz budowy niepodległej i sprawiedliwej Polski. Ci, którzy zdecydowali o tych nagrodach, wybrali rzeczywiście tych, którzy o to zwycięstwo, o to ostateczne zwycięstwo naszego wielkiego ruchu, ruchu ku niepodległej, sprawiedliwej Rzeczypospolitej są szczególnie wybitnymi, szczególnie zasłużonymi przedstawicielami. A tytuł Człowieka Roku Gazeta Polska przyznaje od 1995 roku. Rosja technologicznie i mentalnie utknęła w latach 60. XX wieku. To zdanie z artykułu Nowej Gazety. Rosyjski dziennik przeanalizował sytuację na rynku nowoczesnych technologii i doszedł do wniosku, że w tej sferze Moskwa pozostaje daleko w tyle za Waszyngtonem i Pekinem. Dziennikarze rozeznali się w temacie po szumnej zapowiedzi Władimira Putina, że przygotowuje Narodowy Program Rozwoju Sztucznej Inteligencji. Dziennik zwrócił uwagę, że światowi liderzy w tej dziedzinie odeszli już od modelu, w którym nowoczesne technologie rozwijano najpierw z myślą o armii, a później dostosowywano je do potrzeb cywilów. Nowaja wskazuje, że coraz częściej nowe technologie powstają z myślą o usprawnianiu codziennego życia. Z żalem stwierdzam, że myśmy nie dostrzegli tej zmiany i zachowujemy się tak, jakby wciąż był rok 1960, stwierdza cytowany przez Gazetę Ekspert Wasilij Burow. Dalej Nowaja porównuje wydatki, podkreślając, że Pekin zaplanował do 2020 roku wydawać na tę sferę około 70 miliardów dolarów, a Moskwa zaplanowała zwiększenie wydatków do 420 milionów dolarów. Nowa Gazeta podaje również, że Rosja odstaje od światowej czołówki w sferze wdrażania nowoczesnych technologii. Technologie są, ale z ich komercjalizacją jest duży problem, podkreśla dziennik. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy i w centrum opady mrzawki, a na wschodzie deszczu ze śniegiem. Na południu i zachodzie możliwe przejaśnienia. Na termometrach od minus 1 stopnia na wschodzie do 4 na wybrzeżu. Jutro dużo chmur, na wschodzie i południu słabo popada deszcz. Na termometrach od 5 na południowym wschodzie do około 8 w centrum i do 11 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Maniak po ciemku. Witam Państwa, jak zwykle Wojciech Mann, czyli ja, autor audycji. Audycja nosi tytuł Maniak po ciemku i przynosi różne wybierane przeze mnie płyty, czasem nowsze, czasem starsze. Ta nowsza już za chwilę. Jak podejrzewam, miłośnicy bluesa z pewnością, jeśli się jeszcze nie zaopatrzyli w nią, to już gdzieś tam swoimi sposobami, z sieci na przykład, czy od znajomych, podsłuchali przynajmniej części utworów. Ale słuchanie przez radio to jest taka inna troszkę przyjemność. W związku z tym zupełnie bez obaw, że ktoś poczuje się znudzony, zapraszam do słuchania. about pollution, make manufacturers uncomfortable. Boycott at the market, containers that are non-returnable. Aluminum, glass and plastic, eternal waste that's not destructible. May live out our natural time, but as for all our children, born to suffocate in human slime, nature's disappearing, and we're all guilty of this massive crime. Yes, we are, everybody. Nature's disappearing. Przyroda zanika, znika. To piosenka ostrzeżeń, a pochodzi z płyty Survivor Blues, płyty nagranej przez Waltera Trouta, wydanej całkiem niedawno. Jak powiedziałem, sądzę, że spora część maniaków, ciemniaków już zapoznała się z zawartością tego albumu, ale jeśli ktoś z Państwa nie jest takim wielkim fanem muzyki, to może właśnie w tej audycji po raz pierwszy posłucha piosenek z tego albumu. Walter Trout zrobił płytę taką, troszkę bym powiedział, na przekór. Na przekór dlatego, że bardzo często muzycy szukający chyba akceptacji widowni, publiczności, słuchaczy, sięgają po sprawdzone przeboje i nagrywają tak zwane covery, czyli swoje własne wersje znanych utworów, no żeby tak zahaczyć tego słuchacza, żeby mu coś znajomego zabrzmiało, a może z rozpędu posłucha i pozostałych utworów, które artysta na płycie zamieścił. Walter Trout niby poszedł tą ścieżką, ale przekornie i bardzo mi się to podoba i mi imponuje, bo nie szukał łatwego rozwiązania, ale zrobił całą płytę opartą na kompozycjach innych muzyków, między innymi takich naprawdę klasycznych twórców z gatunku bluesa, ale są to utwory, które nie są wielkimi hitami, nie są standardami powtarzanymi wielokrotnie, tylko właśnie wyszukiwał takie mniej znane, chcąc prawdopodobnie przybliżyć je publiczności, między innymi dzięki swojemu potraktowaniu tego materiału wyjściowego. No i powstała płyta, której słucha się doskonale, a ja mam dla Państwa jeszcze dwa tytuły z tego albumu pochodzące. Najpierw będzie to kompozycja Out of Bad Luck, a potem God's Word. Oto Walter Trout z nowej płyty. Wake up early in the morning. like a big change is gonna be made. I feel like a big change is gonna be made. Before God's words fail, the whole heaven and hell will fade away. Well, I feel like the time is very long. Well, I feel like my time is very long. My God will rise up and he will Walter Trout i jego śpiewająca gitara. Doskonała nowa płyta Survival Blues. Z kolei w programie dzisiejszego wydania Maniaka po ciemku artysta, który z pewnością wielokrotnie słyszany był w różnych nagraniach nadawanych w tej audycji, ale nigdy nie jako postać pierwszoplanowa. Aż do dzisiaj. Texas, babe, and you didn't Była kompozycja Mike'a Bloomfielda, Texas. A wykonawca? No właśnie, postać niezwykła, jeden z najlepszych bębniarzy rocka i blues rocka, tak przynajmniej uznają fachowcy, Buddy Miles. Życiorys tego artysty czyta się jak encyklopedię muzyki, bo i wczesne jakieś próby w zespołach, taki jak bodaj Ruby and the Romantics, potem Electric Flag, potem współpraca z wielkimi, z Gregiem Allmanem, z Jimi Hendrixem, z Carlosem Santaną, niezliczone sesje, niezliczone trasy koncertowe. Buddy Miles, jego perkusja to pewnego rodzaju symbol okresu, w którym czynnie działał. Przedwcześnie odszedł w 2008 roku, mając 61 lat, no ale pozostało trochę nagrań jego płyt solowych i właśnie dziś posłuchamy utworów, które sygnowane są jego nazwiskiem. Choć dziś w Maniaku Pociemku ominąłem jego własne kompozycje, no po prostu, żeby dać dowód na to, że współpracował z tymi ludźmi, o których mówiłem. Przed chwilą była kompozycja Bloomfielda, a teraz dwa utwory, które napisał Greg Allman. Oczywiście w wykonaniu Buddy'ego Milesa. Najpierw Dreams, a potem Midnight Run. myself together, put on a new face, climb down off the hilltop, baby. Oh, I get back in the race, 'cause I've got dreams, yeah, dreams to remember. Yeah, yeah, I've got dreams, oh, dreams to remember. Wycieczka w lata 70. XX wieku. Buddy Miles. Pewnie jeszcze wróci, bo jest parę nagrań, które chętnie bym przypomniał. A na koniec naszego dzisiejszego spotkania zostawiłem sobie dwa nagrania już z XXI wieku. Artystka nazywa się Heather Nguyen i jest wokalistką z miejscowości Omaha w Nebrasce. No i ta jej płyta pokazuje, że perspektywy są, zapał jest, stylowość jest, no i w ogóle wszystko na swoim miejscu, więc pewnie usłyszymy o niej jeszcze. Na razie ta płyta, ja sprawdzam oczywiście na ile mogę, wydaje mi się, że to jest debiut, chociaż bywają sytuacje, kiedy ktoś wydaje jakąś płytę własnym sumptem, albo korzystając ze współpracy z mało znaną wytwórnią, która nie ma takiej imponującej dystrybucji międzynarodowej. Wydaje mi się, że to jest jednak debiut. W każdym razie debiut bardzo udany. Płyta nosi tytuł Burn Me Alive. No i pani Heather specjalnie dla maniaków ciemniaków teraz wykona na pożegnanie najpierw utwór tytułowy, a potem jeszcze jedną kompozycję z tej płyty zatytułowaną I Don't Know Why. Nie wiem dlaczego. Można by robić różne żarty, korzystając z takiego tytułu, ale ja tylko powiem, nie wiem dlaczego tylko dwa, chociaż pewnie dlatego, że audycja się kończy, ale jestem przekonany, że Heather jeszcze do maniaka wróci.